Hartstra. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Burgers worden niet goed genoeg beschermd tegen de schadelijke uitstoot van industriële bedrijven. Dat geldt ook in Nijmegen, waar buurtbewoners zich al langer zorgen maken over een asfaltfabriek. Wij praten met buurtbewoners en met de verantwoordelijk wethouder. Nu eerst het NOS-journaal met Ismael de Bruin. In Nederland hebben meer dan 100.000 mensen langer dan een jaar ziek thuis gezeten als gevolg van een coronabesmetting. Dat kost de werkgevers per jaar ruim 8 miljard euro. Blijkt uit berekeningen van de NOS op basis van nieuwe onderzoeksresultaten van het UMC Groningen. Het UMCG wilde weten hoeveel mensen na een coronabesmetting niet of nauwelijks konden werken. En dan zagen we dat 15%, ongeveer 1 op de 6... van de mensen met post-covid meer dan een jaar verzuimd. Dus dat is best veel, ook als je kijkt naar de impact. Zowel de impact in kosten voor een werkgever, maar ook voor de mensen zelf. De waardering die ze in het werk hebben, de contacten, de regelmaat van nou ja, daar naartoe gaan en weer terug. Dat heeft ook heel veel impact op het welbevinden vaak van deze mensen. Vier Nederlandse vrouwen zijn in Rotterdam veroordeeld tot celstraffen tot 3 jaar voor lidmaatschap van terreurbeweging IS. Daarnaast hadden ze terroristische misdrijven gepland. De vrouwen reisden af naar oorlogsgebied in Syrië en Irak, waar ze zich bij de terreurgroep aansloten. En ook hun echtgenoten waren lid. Een concreet plan voor een terroristisch misdrijf hadden de vrouwen niet, maar de rechtbank vindt het aannemelijk dat ze dat wel hadden. De vrouwen zijn ook veroordeeld omdat ze hun kinderen hadden meegenomen naar het strijdgebied. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een motie van Pieter Omtzigt om geheime archiefstukken over de Bijlmerramp openbaar te maken. Onder meer de vrachtlijsten van het El Al-toestel liggen nog in een gesloten archief. Een adviescollege krijgt nu als eerste inzage. En dat adviseert het kabinet of er stukken zijn die openbaar mogen worden gemaakt. De lancering van de Juice-zonde naar Jupiter is uitgesteld tot morgen. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft dat besloten omdat het slecht weer is bij de lanceerplaats in Frans-Guyana. Vreemdelingen die moeten terugkeren naar hun land van herkomst moeten verplicht op corona worden getest, desnoods onder dwang, zegt het kabinet. Zo wil de overheid voorkomen dat vreemdelingen hun terugkeer uitstellen door niet mee te werken aan een test op besmettelijke ziektes. Rusland wil alleen een gevangenenruil doen met Wall Street Journal-journalist Gerskovich als hij is berecht, dat zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. De Amerikaan werd vorige maand in Rusland opgepakt op verdenking van spionage. Hij zou geheime informatie over een militaire fabriek hebben verzameld. Volgens de Russen werd hij op heterdaad betrapt. De VS spreekt de beschuldigingen tegen en eist dat Gerskovich meteen vrijkomt. Er zijn veel reacties op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het beter beschermen van omwonenden van grote industriebedrijven. De provincie Noord-Holland is het ermee eens dat er meer oog moet zijn voor gezondheid. Greenpeace vindt dat de raad de vinger op de zere plek legt. En ook staatssecretaris Heijnen heeft gereageerd op het rapport. Ik vind dat bedrijven zich sowieso minimaal aan de wet moeten houden. Dat is in de eerste plaats het allerbelangrijkste. En aanvullend wil ik natuurlijk ervoor zorgen, en dat willen wij als kabinet ook, dat bedrijven worden aangespoord om op een groenere manier te gaan produceren. De OVV keek onder meer naar klachten over Tata Steel in IJmuiden en asfaltproductie Nijmegen. Volgens de raad vervallen bedrijven en overheden bij klachten vaak in procedurele antwoorden. Dan nog het weer, overwegend droog, maar in het oosten nog kans op een bui. Het is een graad of 12 en er staat een stevige zuidwestenwind. Vannacht valt de wind weg en met opklaringen daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgenochtend vrij zonnig, 's middags ook stapelwolken en een enkele bui bij een graad of 14. En na het weekend droger, warmer en meer zon. Ismael, dankjewel. Dan naar Bianca Damink bij de ANWB. Volgens mij is het best druk, hè? Ja, er staat ruim 600 kilometer file. En het is natuurlijk donderdag, dus dan is het altijd druk op de weg. En dat is nu niet anders. En wat opvalt nu is onder meer de A10. Op de ring oost en noord van Amsterdam sta je helemaal vast richting het noorden door een pechgeval. Bij Landsmeer staat hij, daar is een rijstrook dicht en dat kost je 40 minuten extra. Wat verder opvalt is drukte op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Ochten en Geldermalsen. Daar ben je een half uur langer onderweg. Net als op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein. Ook op de A50 heb je een half uur oponthoud van Apeldoorn naar Os tussen de afrit Arnhem Centrum en Renkum. En het is heel druk op de A67 van Eindhoven naar Venlo. Daar heb je 35 minuten vertraging en dat is tussen knooppunt Leenderheide en de afrit Zomeren. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horen. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn online bestelling plotseling niet wordt geleverd, vertrouw ik erop dat het goed komt. Hey, buf. Nee, hier ligt niks. Online staat op mijn vlogcamera is bezorgd bij de buren. Maar die weten van niks. En de verkoper en bezorgdienst wijzen alleen maar naar elkaar. Nee, niet bij ons, nee. Dus bel ik ARAG. Dan wordt het sowieso juridisch goed opgelost. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Ik ben Ella, verloskundige. Zucht. Nu op NPO Plus. Dag en nacht. De gloednieuwe medische dramaserie van Avro Tros. Ik vind het ook wel goed om werk en privé een beetje te scheiden. Met Kim van Koten en Benja Bruining. Daarom hebben we seks op de werkplek. Stream dag en nacht. Nu op NPO Plus. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. En die houdt niet op bij onze landsgrenzen. Ook in het buitenland kiezen we voor maatwerk en de menselijke maat. Met heldere communicatie in de eigen voertaal. Kijk op ggn.nl/internationaal voor alles over onze dienstverlening. GGN. Sociale incasso levert meer op. NPO Radio 1. NOS NTR. Burgers worden niet goed genoeg beschermd tegen de schadelijke uitstoot van industriële bedrijven. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid. En daar moet verandering in komen. Wat de onderzoeksraad betreft begint het met ervoor zorgen dat ze geen gezondheidsrisico veroorzaken. Dat is wat er aangepakt kan en moet worden. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. De raad bekeek 3 bedrijven, staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden, chemisch bedrijf Gemoors in Dordrecht en een asfaltfabriek in Nijmegen van Dura Vermeer. Al meer dan 20 jaar klagen buurtbewoners daar over de gevaarlijke uitstoot van kankerverwekkende stoffen en over geuroverlast. Hoe kijken zij naar het rapport van de OVV? Verslaggever Jeroen de Jager praat met 2 omwonenden van die asfaltfabriek APN. Daar zie je hem. Nou, laten we er zo dicht mogelijk naartoe lopen dan. De fabriek is? APN, asfaltproductie Nijmegen. Een van de fabrieken die is onderzocht door de OVV, de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ja. Ja. De conclusies liegen er niet om. Wat is voor u het belangrijkste, Jan de Kanten, van de vereniging Dorpsbelangen Hees? De wijk die eigenlijk dicht tegen de fabriek aan ligt? Wat ik zeg, van jongens, eigenlijk had ik veel meer verwacht van dat rapport. Kom nou eens met hele concrete plannen van hoe gaan we dat doen. Al die voornemens, meer aandacht voor de mensen, meer aandacht voor de gezondheid. Ja, dat weten we wel. Maar wie zet nou de eerste stap? En zo gaan we het aanpakken. En over 2 jaar is de kwaliteit van de lucht 10% verbeterd. Volgend jaar weer 10%. Als we de 10 jaar volhouden, hebben we een hele schone lucht. Oké, maar dan zegt de gemeente, want die hebben ook gereageerd, gemeente en de omgevingsdienst, die vergunningen afgeven, die zeggen, ja, we zijn al heel goed op weg. Ik merk het niet. U merkt er helemaal niets van? Ja, iets. Maar nou niet echt. Ik nou zeg van, we zijn heel bewust bezig met een goed beleid. Ja, ieder jaar een stap te zetten. Voelt dit een beetje als Groningen ook? Hoe de bewoners van Groningen decennia lang zijn veronachtzaamd. En dat de belangen van het bedrijfsleven groter werden geacht dan de gezondheidsbelangen van de bevolking? Uiteindelijk is het zo'n beslissing. Zo van, we zijn er wel mee bezig, maar we kennen er niet zoveel gewicht aan toe dat we ook echt bereid zijn om grote stappen te maken. Het gaat heel, heel langzaam. Bernard van Rij, ook lid van die vereniging Dorpsbelangen. U bent eigenlijk een buurtbewoner van de APN. Ligt op 200 meter van uw huis. Zie je hier in de buurt dat er klachten zijn als het gaat om de gezondheid? Ik weet niet of ik dat nou het allerbelangrijkste vind, dat het statistisch aangetoond moet worden. Je wil als burger het gevoel hebben dat waar je woont, dat je daar veilig bent. En je hebt een overheid die voor jou zorgt dat het veilig is. Heeft u het gevoel gehad dat de overheid daarvoor zorgde? Nee, te weinig. En dat is ook het pijnlijke van het rapport. Ik ben blij met het rapport, omdat erkend wordt dat we eigenlijk als bewoners te weinig aandacht hebben gekregen en onze belangen daarin niet voldoende vertegenwoordigd zijn. En daar ligt wel die parallel naar Groningen natuurlijk. Hè. Heeft u dan hoop dat door zo'n rapport de gemeente bijdraait? Ik heb altijd wel hoop. Jan is misschien wat cynischer, maar ik hoop echt dat de gemeente inziet dat dergelijke industrie zo dicht, hè, in de tijd kon het 50 jaar geleden, maar dat nu gewoon hier niet meer kan. Jan de Kanten, wat verwacht u nu naar aanleiding van dit rapport? Mogen we hier oplopen eigenlijk? Staat toegang verboden? Heel goed. Ik verwacht veel meer van een ander soort mentaliteit en een ander soort cultuur. Van ik doe iets, ik bezorg mijn buren overlast, dan is het toch niet meer dan normaal dat je zegt van jongens, ik ga proberen continu die overlast zoveel mogelijk te beperken. Dat is geen cultuur van ik heb een vergunning, dus ik mag tot de norm gaan. En als we even kijken naar de rol van de gemeente en de omgevingsdienst, waarover de OVV zegt, die hebben te veel aan de kant gestaan van de industrie. Die hebben vergunningverlening toegestaan, die hebben vergunningverlening opgerekt. Ja. Wat zou hun rol naar aanleiding van dit rapport moeten worden? Het gaat hier niet alleen maar om winsten van bedrijven. Het gaat hier om veel meer belangrijke zaken. En de overheid vraagt ons om, als bewoners om te participeren in allerlei zaken. Nou, wij vragen de overheid om bij ons te komen participeren in onze belangen. Het is nog heel vaak praten over, maar niet praten met. En zeker niet de bewoners laten meedenken, meeontwikkelen. Laat staan, mee beslissen. Dus ik denk dat het een stuk zou schelen. Ik ga doorpraten met Tobias van Elveren, een milieuwethouder in Nijmegen. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ja, meneer van Elveren, het is nogal wat, hè, wat de OVV zegt, wat de bewoners hier zeggen. U bent de verantwoordelijk wethouder. Wat doet dat met u? Ja, heel veel. Het gaat uiteindelijk om gezondheid van onze inwoners. En die staat ook echt wel op één. Dat kan ik niet genoeg benadrukken. En ja, ik moet zeggen, ik ben blij hoe grondig het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid is geweest. Ik ben ook blij dat ze dit onderzoek of dit onderwerp hebben onderzocht. En ja, veel van de aanbevelingen die ik erin teruglees, daar zijn we eigenlijk ook al mee aan de slag. Hè. We hebben in die zomer van 2021 een overschrijding gemeten. En dat heeft eigenlijk geleid tot heel veel grote veranderingen in Nijmegen ten aanzien van het bedrijf. Daar wil ik straks even met u over hebben, hoor. Daar zijn we aan de slag gegaan. Fijn dat u daarmee aan de slag bent. Daar gaan we het straks ook nog over hebben. Maar ik wil eerst eigenlijk eventjes terug naar het rapport. En naar het gevoel van de bewoners. Want die zeggen, ja, wij voelen dat de gemeente jarenlang aan de kant heeft gestaan van de asfaltfabriek. Dat bevestigt ook dit rapport. Hoe kan dat? Het gevoel vind ik ontzettend vervelend om te horen. Daar herken ik me ook niet helemaal in. De gemeente heeft echt met stip op één de gezondheid van de inwoners. En daar zetten ze ook grote stappen op. Eén keer in 6 weken zitten we ook met vertegenwoordigers van de verschillende wijkraden nu aan tafel, sinds die bussenzomer van 21, om ook over, met hun erover door te praten. Ja, wat ervaar je? Hoe kan het gezonder? En bijvoorbeeld het meetnet dat we in Nijmegen hebben, hebben we ook samen met hen opgesteld. Maar als de OVV ook concludeert van, nou ja, eigenlijk speelden er andere belangen mee voor de gemeente en die vervielen dan eerder een beetje in procedures, zonder echt oog te hebben voor de bewoners, daar herkent u zich helemaal niet in? Waar ik me heel duidelijk in herken is dat de onderzoeksraad zegt van, het gaat heel erg om normen. En eigenlijk zou een overheid veel meer moeten zeggen, ja, een norm maakt me niet uit, het gaat me primair om gezondheid. Nou, dat is ook echt iets waarmee ik volgens mij aan de slag wil. Ik heb ook eerder gezegd in gesprekken met deze inwoners, dat als het gaat om het gesprek dat ik met hen heb, dat houdt pas op als zij het gevoel hebben dat ze in een gezonde omgeving wonen. Dat vind ik cruciaal. Als het gaat om de maat. Ja. Ja, als de vergelijking hier wordt gemaakt zoals in de reportage met Groningen, waar mensen ook het gevoel hebben dat andere belangen boven die van de inwoners ging, dan zegt u dat is niet iets wat ik in Nijmegen herken. Nee, als het gaat om Nijmegen-West zetten we primair de gezondheid van onze inwoners op één. Het is natuurlijk zo dat in iedere stad er heel veel mensen dicht op elkaar wonen, zodat er een belangenafweging geldt. Maar als het gaat om APN hebben we, denk ik, vanaf 2021, toen die overschrijding is gemeten, ook heel duidelijk laten zien dat het gezondheidsbelang echt met stip op één staat. Ja, u zegt wij zetten primair de gezondheid op één, het gezondheidsbelang op één. Toch voelen bewoners dat niet zo. Hoe kan dat? Nee, dat vind ik ook heel erg. Ik spreek dus, zoals ik al zei, 1 keer in 6 weken met deze inwoners. Hè. Alle vertegenwoordigers van wijkraden zijn dan uitgenodigd op het stadhuis. En de volgende keer zal dat ook echt een eerste vraag zijn. Hè. Wat kunnen we beter doen? In die regelmatige gesprekken hebben we tot nu toe dus met ze een meetnet opgesteld. We hebben samen met ze ook een geuronderzoek gestart en samen ook de onderzoekspartner uitgezocht. Dus dat gevoel van die inwoners staat voor mij wel op één. Ja, niet in de laatste plaats. Mijn kinderen zitten zelf op een basisschool in deze wijk, hè, waaruit deze twee heren ook komen. Dus ik wil ook precies weten waar voor hen de schoen knelt. De bewoners die wij in de reportage horen, hè, die zeggen eigenlijk een paar dingen, of die geven eigenlijk aan dat ze aan een paar dingen behoefte hebben. Ze hebben behoefte aan duidelijkheid, aan een concreet actieplan en ze willen een mentaliteitsverandering bij de gemeente. Als we even bij die eerste beginnen, behoefte aan duidelijkheid en een actieplan. Komt u met zo'n plan? We hebben de Afgelopen jaren hebben we gezien dat de luchtkwaliteit in Nijmegen-West steeds beter wordt. Als zij met mij een gesprek willen over wat ik kan beloven over hoeveel beter die nog wordt in de komende jaren, dan ben ik beslist bereid dat te doen. Ja. Nou, zoals deze meneer zegt, we willen gewoon weten, dit en dit gaan we doen. En dan is de luchtkwaliteit over een jaar 10% beter. Ja, de vraag is natuurlijk, wat is dan het gewenste doel? De luchtkwaliteit op dit moment in Nijmegen-West is goed en ook een stuk beter nog weer dan vorig jaar en nog weer een stuk beter dan het jaar daarvoor. Hij kan wat mij betreft nog veel beter. En als mensen met mij een gesprek willen over hoe hard dat kan, hè, dus dat heeft niet alleen te maken met dit bedrijf, maar ook met het verkeer daar, de binnenvaart die we hier in Nijmegen hebben en überhaupt dat er een heel bedrijventerrein daarachter ligt, dan ga ik dat gesprek graag aan. Wat ik alleen niet kan doen in een jaar is de binnenvaart weren uit mijn stad of een bedrijventerrein verleggen. U zegt dan ga ik graag het gesprek aan. Nou, dat brengt me meteen bij het tweede punt. Want deze bewoners zeggen dus, wij willen graag ook een mentaliteitsverandering bij de gemeente. We hebben nu het gevoel dat er altijd wordt gepraat over ons. En we willen graag dat er met ons wordt gepraat. En we willen ook kunnen meebeslissen over dingen. Kunt u ze daarin tegemoetkomen? Jazeker. Zoals ik al zei, hebben we in het verleden samen met hen dat meetplan en meetnet opgesteld. Dat stellen we elk jaar ook met ze bij. Dus dat, wat mij betreft blijven we dat ook doen. En ook toen het ging om het geuronderzoek hebben we ze betrokken bij het uitzoeken van de partij die dat geuronderzoek doet. Maar ook in toekomstige gevallen waarin wij zeg maar beleidskeuzes maken, maar ook plannen opstellen, willen we zeker ook alle buurtvertegenwoordigingen blijven betrekken. Dank, wethouder Tobias van Elveren van Nijmegen. Graag gedaan. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Het is nog steeds behoorlijk druk, vooral in de Randstad en bij Eindhoven. Je hebt onder meer heel veel vertraging op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam, tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. Het oponthoud is daar bijna een uur. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland doe je er 3 kwartier langer over tussen de knooppunten Gouwe en Terbrechtseplein. En er is meer nieuws. Nederland heeft tot nu toe ongeveer 1,2 miljard euro aan militair materieel geleverd aan Oekraïne. Dat heeft minister Ollongren van Defensie gezegd. Ze wil zoveel mogelijk leveranties openbaar maken om zo draagvlak te houden bij de bevolking, zegt ze. Politie onderzoekt een woningoverval vanochtend vroeg in Helmond. Overvallers drongen een huis binnen en bedreigden de bewoners. Een verslaggever van Omroep Brabant hoorde van een zoon van de bewoners dat 3 gemaskerde overvallers binnenkwamen door over een poort te klimmen. En de zoon vertelt ook dat ze hier al 30 jaar wonen en eigenlijk nooit iets hebben meegemaakt. Al weet hij wel te vertellen dat de straat de afgelopen jaren aan het verslechteren is en dat je s'avonds hier niet zomaar meer over straat kan lopen. Of de overvallers in Helmond iets hebben meegenomen is niet duidelijk. En de bibliotheek van Sassenheim in Zuid-Holland heeft na 35 jaar eindelijk 2 boeken terug. Een lezer heeft ze met een briefje erbij ingeleverd in de bus. Op het briefje verontschuldigde de lezer zich voor het te laat inleveren. Wie die lezer was, is niet duidelijk. De administratie ging toen nog met papieren kaartjes die tijdens het digitaliseren zijn weggegooid. Thank you. Elvis Presley en Junkie XL, A Little Less Conversation. Het is de droom van elke bioloog, een nieuwe diersoort ontdekken. Onderzoekers uit Wageningen is het overkomen. Zij ontdekten een nieuwe vissoort. Die vis zwom voor de Ierse kust. Het visje kreeg de naam Grote Kleine Vis. Goedemiddag, Bram Koperes. Hallo, hallo. U bent een visonderzoeker en de ontdekker van dit visje. De Grote Kleine Vis. Van waar deze naam? Nou, het geslacht waar dit visje toe behoort, dat is Microichthys. En dat is Latijns voor kleine vis. En van de soorten die al bekend waren binnen dat geslacht, is dit de grootste. En toen hebben we hem Grandis genoemd. Vandaar Grote Kleine Vis. Dus hij heet al Kleine Vis. Of eigenlijk zijn geslacht heette al Kleine Vis, maar hij was helemaal niet zo heel erg klein. Precies, hij was eigenlijk van zijn geslachtsgenoten, zal ik maar zeggen. Of van de vissen die nauw verwant zijn aan hem, is hij gewoon betrekkelijk groot. Hoe ook groot al is het is een klein visje. 5,5 centimeter. Okay. Kunt u uitleggen hoe u deze vis ontdekte? Nou, het is zo dat wij doen jaarlijks in de periode maart-april doen wij een bestandsopname, een onderzoek in de Atlantische Oceaan ten westen van Ierland. Het is niet echt de kust, het is echt de oceaan. Om een bestandsschatting te maken van blauwe wijting. Dat is een commerciële vissoort waar veel op gevist wordt. Nou, daarvoor moeten wij af en toe ook vissen. En die vangst die zoeken wij uit om een monster te nemen van die blauwe wijtingen. Om te kijken van hoe oud ze zijn, wat de rijpheid is en de conditie. Nou, tussen die vangst daar zitten ook andere visjes. Want die blauwe wijting die vist, die leeft op een diepte van ongeveer 500 meter. Tussen die vangst zitten ook visjes, ook andere visjes. Visjes, diepzeevisjes of visjes uit de schemerzone. Dat is het gebied tussen de 200 en de 1000 meter. En dat zijn over het algemeen vrij spectaculaire visjes met grote ogen veel grote tanden, lichtorgaantjes. Ja, en daar zat hij eigenlijk plotseling tussen. Zat hij ineens tussen en viel hij meteen op? Hij viel meteen op, ja. Hij zag er eigenlijk meer uit als een soort zoetwater aquariumvisje met zwarte strepen. En dat is eigenlijk heel apart, want normaal gesproken zijn dat soort visjes zwart of zilverachtig of... Dat is niet zo raar, want op die diepte heb je niet zo heel veel aan kleuren. Dus dat maakt het wel tot een raar geval. En dan zie je zo'n vis, zo'n raar geval, en je denkt, ja, dit is iets heel bijzonders, dit is iets anders. Wat doe je dan? Nou kijk, wij zoeken die vangst nauwkeurig uit. Het gaat ons in eerste instantie om de blauwe wijting. Maar ook die andere visjes vinden wij belangrijk. Dat is bijvangst, maar we willen toch alles op soort brengen en registreren. Zodat we er later misschien nog eens een keer onderzoek naar kunnen doen. Nou, als je dan een visje tegenkomt wat je nog niet kent, dan leg je dat eventjes opzij. En dan ga je dat later op je gemak bekijken met wat wetenschappelijke literatuur. Met visgidsen. Nou, in dit geval kwamen we daar dus niet uit. Het was meteen eigenlijk al duidelijk voor mij dat het iets raars nieuws, was. Normaal gesproken dan zie je eigenlijk wel van dat visje dat behoort tot die en die groep. En dan weet je eigenlijk al vrij snel van weet je te vinden. Dat was in dit geval dus helemaal niet het geval. Het heeft me een paar weken gekost voordat ik erachter was tot welke groep het behoorde. En kwam je daar zelf achter of heeft u hulp ingeschakeld van collega's? Nou, ik dacht op een gegeven moment een groep vissen gevonden te hebben. En toen had ik contact opgenomen met een Russische taxonoom van instituut in Moskou. En die taxonoom die zei van, nou, volgens mij is het Microichthys, hè? Dus die kleine vis. En toen heb ik contact gezocht met iemand die daar een review over had geschreven. Een expert. Over die groep vissen. En een Duitse taxonoom. En toen ik dat liet zien, toen zei hij van... ja, volgens mij is dat een nieuw soort. Ja. En dat is apart, want dat... Ja. Nou, waar was dat visje al die tijd, vroeg ik me af? Had u die dan op uw bureau staan? Dat visje zat in de vriezer. Dat had ik in de vriezer gedaan. En dat zit nu in een potje met alcohol. Dat heb ik opgestuurd naar mijn Duitse collega. En kunnen we het straks ook ergens gaan bekijken? Dat denk ik niet. Okay. Ik denk... Nee, het is er maar één. En hij zit nou op alcohol. Hij ziet er niet meer zo heel mooi uit. Nee, bent u trots? Ja, ik vind dat is gewoon heel erg leuk. Kijk, als je in ons werk, ecologisch onderzoek, visonderzoek, visserijonderzoek, dan ben je toch eigenlijk altijd bezig met soorten. Je bent altijd bezig om die dieren op naam te brengen. En dan is dit is een mooie bonus. Dat je in één keer een soort vindt die nog niet eerder is ontdekt. En het is eigenlijk een stukje van de wereld die nog niet bekend was. En die is nu bekend dankzij u dus, Bram Couperus. Gefeliciteerd met de ontdekking van de grote kleine vis. Zometeen, een paar maanden nadat de burgeroorlog in de Ethiopische regio Tigray tot een einde is gekomen, dreigt er opnieuw een humanitaire ramp in het Afrikaanse land. Nu is de Amhara-regio het toneel van massaprotesten en vuurgevechten. Ster. De beste oplossing bedenk je samen, geloven we bij PwC. Want alleen samen kun je bedrijfsuitdagingen vanuit alle kanten bekijken. Dat is precies wat onze experts doen om tot betere oplossingen te komen. We noemen ze niet voor niks de Community of Solvers. Lees er alles over op pwc.nl. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Bij VLC en Partners hebben we aandacht voor ambitie met persoonlijke dienstverlening. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Aandacht voor ambitie. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. In ons skigebied ligt er verse sneeuw vanaf 0 meter. Snowworld.com, bergen vol plezier. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de levensverwachting. Hoe wij met zo'n onderwerp omgaan, heeft invloed op de financiële toekomst van miljoenen mensen. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO Mees Pierson minder spannend is dan u denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. U kunt uw inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heeft u meer controle. Dat begint met vermogensplanning. Daarmee bespreken we samen uw wensen en mogelijkheden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamromeespierson.nl. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. NPO Radio 1. Het is half zes, tijd voor het nieuws met Ismael de Bruin. Het nieuwe bestuur van de stichting Hulptroepen Alliantie wil via de rechter 21 miljoen euro terughalen van de oud-bestuurders, onder wie Siewert van Lienden. Volgens het bestuur verduisterde het drietal het geld dat werd verdiend met de omstreden mondkapjesdeal met de overheid. De drie verdienden daar ieder miljoenen aan. In Nederland hebben meer dan 100.000 mensen langer dan een jaar ziek thuis gezeten als gevolg van een coronabesmetting. Dat kostte werkgevers per jaar ruim 8 miljard euro, blijkt uit berekeningen van de NOS, op basis van nieuwe onderzoeksresultaten van het UMC in Groningen. Het is voor het eerst dat de impact van corona op werknemers in Nederland is onderzocht. Vier Nederlandse vrouwen krijgen celstraffen tot 3 jaar... omdat ze lid waren van terreurbeweging IS. Daarnaast hadden ze terroristische misdrijven gepland, zegt de rechter in Rotterdam. De vrouwen reisden af naar oorlogsgebied in Syrië en Irak, waar ze zich bij de terreurgroep aansloten, en ook hun echtgenoten waren lid. Het hoofdkantoor van de Spaanse bouwgigant Ferrovial verhuist definitief naar Nederland. Een meerderheid van de aandeelhouders heeft daar voor gestemd. De Spaanse regering is er fel tegen en heeft nog geprobeerd om de verhuizing te voorkomen. Bianca Damink, waar staat het vast? De meeste vertraging is er rond Rotterdam en Eindhoven, maar het is sowieso in bijna het hele land behoorlijk druk op de weg. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein heb je bijna 3 kwartier oponthoud. De A20 in het westen van het land is het ook heel druk, van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein heb je een half uur tijdverlies. Verder sta je vast op de A12 van Arnhem naar Den Haag, tussen Driebergen en knooppunt Lunetten. Daar heb je ook bijna een half uur extra reistijd. Op de A27 is het aansluiten van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en Hagestein. Vertraging is daar 40 minuten. Net als op de A50 van Apeldoorn naar Os, want daar sta je in de file tussen knooppunt Waterberg en Heteren. Willemijn Hubert, ik dacht ik kijk even naar buiten om te zien wat voor weer het is, maar de luiken zijn hier potdicht. Ik heb geen idee, vertel het me. Nou, hoe is het buiten? Droog op de meeste plaatsen en ook geregeld zonneschijn. Sinds een uurtje of 3, 4 zien we de zon steeds vaker doorbreken. En as we speak worden de luiken open gedaan. Speciaal voor jou, dat je ook nog even naar buiten kan kijken. Kijken of het klopt wat ik zeg. Nee, en die zon die komt er natuurlijk voorlopig, zolang die zon boven de horizon is, steeds vaker bij, want die wolken trekken allemaal weg. Betekent wel voor vannacht dat we echt een heldere nacht tegemoet gaan. En vooral dieper landinwaarts gaat de temperatuur dan dicht bij het vriespunt uitkomen. Waar het nu nog flink door kan waaien, neemt vannacht de wind echt heel erg af. Weinig wind. En ook morgen wordt een dag met veel minder wind dan vandaag. Echt wel een verschil. We beginnen de dag met heel veel zonneschijn. In de loop van de dag komt er wat meer bewolking uit. Op een enkele plaats kan er dan een bui uitvallen. Maar echt een ander weerplaatje dan dat we vandaag hadden. En morgen ligt de temperatuur op zo'n 12 tot 15 graden. En dan hebben we natuurlijk het weekend. Mm-hmm. Beide dagen is er kans op een bui. Vooral in de oostelijke helft van ons land. In de westelijke helft is het net wat meer zonneschijn. Blijft het droog. Temperaturen liggen dan op een graad of 14. Ja, en na het weekend waarschijnlijk alleen op de maandag nog een buienkans. En daarna een periode met droger weer. Graad of 16. Later in de week zelfs hogere temperaturen. En waar we eerst nog wel wat wind hebben, gaat dat er later in de week ook uit. Dus dan komt toch een beetje dat lentegevoel. Ik wou net zeggen, Willemijn, wat zeg je nou? Wordt het lente? Ja. Het zit nu toch wel een beetje in de pijplijn. Nou, het werd tijd, toch? Ja, dankjewel, Willemijn Hubert. Ster. Cultuur. Een groot woord, maar cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons. En we geven het door. Op straat, in de cafés. In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En AfroTros, de omroep voor ons. Hallo, mijn naam is Rink Huizinga. Ik ben pluimveehouder voor Albert Heijn. En ik wil je bedanken dat je voor beter kiest. Want door jouw keuze voor beter voor natuur en boerproducten help je mee om de CO2-uitstoot te verlagen en het dierenwelzijn te verbeteren. Kies daarom voor natuur en boer. Duurzamere producten van Nederlandse bodem. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Het digitaal transformeren van uw organisatie is een spannende reis. Als partner neemt Capgemini u mee en laat u de volledige potentie van cloud ervaren. Zie Capgemini als de gids die samen met u uw bedrijf klaarmaakt voor de toekomst. Zodat u nog groter kunt dromen, sneller en beter kunt werken. Capgemini, get the future you want. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie, gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Lotto presenteert Miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Arie. Ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En die staat zaterdag op 3,1 miljoen. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Vuurgevechten en massaprotesten houden de afgelopen week de Amhara-regio in Ethiopië in zijn greep. Het land komt net uit een burgeroorlog in een andere regio, Tigray, en moet nu dus een nieuw conflict zien te voorkomen. Correspondent Alice van Gelder vanuit Zuid-Afrika, waarom komt deze regio nu in opstand? Ja, eigenlijk omdat de regering plannen heeft waar de gewapende milities in de regio Amhara het niet mee eens zijn. De Amhara-regio heeft dus een gewapende groepering. Hè, is eigenlijk zijn eigen regionale leger. En die hebben jarenlang meegevochten juist met de regering tegen de noordelijke regio Tigray. Nou, een half jaar geleden is er een akkoord getekend. Hè, en deel van de weg naar vrede is dat lokale gewapende groepen deel uit moeten gaan maken van het nationale leger en de nationale politie. De regering zegt, dit is nodig, hè, we willen meer stabiliteit. Maar die milities zeggen in Amhara, daar willen wij niet aan. En daarom nu dus de onrust. Hey, jij bent afgelopen jaar nog in Ethiopië geweest. Hè? Dat was voordat de vredesovereenkomst werd getekend in november. En toen was je ook in deze regio. Hè? Wat was jouw ervaring? Ja, klopt. Ja, toen ik in Amhara was, want ik mocht destijds en nog steeds trouwens niet als journalist Tigray niet in. Ja, heb ik wel heel veel sporen van verwoesting gezien. De TPLF-rebellen, hè, de rebellen uit Tigray, die hadden daar flink geplunderd in ziekenhuizen. En burgers vertelden me daar ook, hè, dat ze daar verschillende mensen gedood hadden. Andersom trouwens ook, hè, als je naar Tigray gaat, dan vertellen ze juist weer over Amhara-milities en wat ze daar allemaal niet hebben gedaan aan mensenrechten stenderen. Maar wat me eigenlijk vooral daar opviel is, ik ben een dag op pad geweest met milities. En ja, toch eigenlijk wel de woede die daar leeft. De woede richting Tigray is gigantisch groot. En dat voelde toch wel echt als iets wat niet te overkomen valt. Dus ja, ik denk wel echt dat het een hele grote bedreiging is voor de vrede in Ethiopië en de stabiliteit. Hey, nou zei je net, die milities in Amhara die hebben meegevochten met de regering tegen Tigray. Nu wil de regering dat al die groepen zeg maar geïntegreerd worden in het nationale leger. Maar dat willen ze dus niet. Waarom niet? Nee, klopt. Ja, ze zeggen dat er nog heel veel dreigingen zijn. Er zijn eigenlijk twee dingen. Ze hebben ten eerste nog een eigen geschil met de regio Tigray, wat eigenlijk los dus staat van die eerdere oorlog. Zowel Tigray als Amhara claimen een stuk grondgebied in het westen van Tigray. Dat hoorde voor de oorlog van bij Tigray. Dat gaat om vruchtbare landbouwgrond. En nu heeft Amhara dat in handen en dus willen ze dat blijven beschermen. Het tweede is dat er nog een andere regio is waar het regelmatig onrustig is. En dat is Oromia. En daar is de Amhara-bevolking regelmatig doelwit van etnisch geweld. En dus zeggen ze, ja, wij willen ons kunnen blijven verdedigen. En als wij opgaan in het nationale leger, dan ja, zijn wij gewoon te kwetsbaar. En ze hebben er dus geen vertrouwen in dat zij dan bescherming krijgen van de centrale regering. Maar Alice, al die verschillende regio's, al die verschillende conflicten, al die verschillende milities, wat kan de regering doen? Ja, wat ze nu hebben gedaan in die regio is dat er op verschillende plekken een avondklok is ingesteld. Ze vechten terug tegen de milities. Maar wat we ook zien is dat ze ja, proberen om echt de regie in handen te nemen. Iets wat we dus afgelopen jaren ook hebben gezien in Tigray, hè, waar we als journalisten niet naar binnen mochten. Maar wat er nu vooral gebeurt is dat er aan een hele lijst van journalisten die vooral in Amhara werken zijn opgepakt en vastgezet de afgelopen tijd. Dus ja, kritische geluiden mogen niet gehoord worden. En ja, zo blijft ook het heel erg lastig, hè, om ook dit verhaal eigenlijk te vertellen. Ook voor lokale journalisten. En ja, zo probeert de premier Abiy Ahmed er dus voor te zorgen dat hij nog een soort van controle houdt. Maar het is absoluut gespannen in, zoals je zegt, hè, heel veel verschillende regio's. Nou, dank dat jij dan in ieder geval dit verhaal wilde vertellen. Correspondent Alice van Gelder. In Nederland hebben meer dan 100.000 mensen langer dan een jaar ziek thuis gezeten als gevolg van een COVID-infectie. En dat kostte de werkgevers veel geld. Per jaar ruim 8 miljard euro, blijkt uit berekeningen van de NOS op basis van nieuwe onderzoeksresultaten van het UMC Groningen. En bij mij hier in de studio NOS-redacteur gezondheidszorg Sander Zuurhaken. 8 miljard, Sander. Hoe heb je dat uitgerekend? Ja, nou, dat zal ik van een lang verhaal proberen kort verhaal te maken. Wat UMCG of UMC Groningen, de onderzoekers, hebben gedaan, die hebben kunnen vaststellen met representatief onderzoek wat zeg maar het uitvalspercentage is van de werkzame bevolking. En zij kwamen op een percentage van 1,28% uit. Als je dan kijkt hoeveel mensen in Nederland werkzaam zijn, dat zijn er ruim 9 miljoen, dan kom je ongeveer op 116.000 mensen uit die langer dan een jaar thuis hebben gezeten na een corona-infectie. In Groningen hebben ze ook vastgesteld wat de productiekosten per werknemer per dag zijn. En dat waren er 312,72. Mm-hmm. En als je dat dan weer vermenigvuldigt met de gemiddelde werkdagen in een jaar, dan kom je uit op €71.300. Nou, als je dat met elkaar vermenigvuldigt, dan kom je op 8 miljard euro uit. Ja, ja. Of ruim 8 miljard euro. Nou hebben we wel vaker corona-onderzoeken voorbij zien komen in de afgelopen tijd. Wat maakt dit specifieke onderzoek van het UMCG zo bijzonder? Nou, allereerst dat het überhaupt voor het eerst echt is onderzocht in Nederland op een wetenschappelijke manier. Dus dat is eerder niet gedaan. Hè? Werkgevers die mogen bijvoorbeeld ook niet eens vragen aan hun werknemers van goh, komt het nou door long-covid dat je zo lang thuis zit? Dus we weten het ook formeel niet als je kijkt naar de werkgeversorganisaties. En het andere is dat ze een hele goede database hebben. Dat heet de Lifelines Project. Dus zij volgen mensen al heel lang in hun gezondheidssituatie. Het gaat om tienduizenden mensen. Vooral ook als het over corona gaat. Dus zij weten ook daadwerkelijk of iemand door corona zo ziek is geworden of niet dat het iets anders is. Dus het is een hele betrouwbare database. Die hebben zij nu gebruikt. En daarmee kunnen ze best wel precies zeggen wat de uitval is door corona. En dan vooral voor Noord-Nederland. Want ze kijken vooral naar Groningen, Friesland en Drenthe. Maar dan nog kunnen we het wel een berekening voor Nederland maken. Waarom? Omdat ze het voor, als je kijkt naar Noord-Nederland, als je dat uit zou spreiden over Nederland, dan doe je eigenlijk aan een onderschatting, omdat Noord-Nederland niet zo heftig is getroffen door corona als de rest van Nederland. Dus dan zitten we nog steeds aan de veilige kant eigenlijk, als we zeggen dat zoiets per jaar 8 miljard heeft gekost. Ja, het kan nog veel meer zijn. Long-covid, kijk, we weten er natuurlijk nog lang niet alles over. Maar hebben we inmiddels al iets meer zicht op hoe het zit met herstel, wanneer mensen weer terugkomen? Ja. Nou ja, medisch is er niet zo heel veel over bekend. Maar als je, ik heb bijvoorbeeld cijfers opgevraagd van een van de grootste arbodiensten van het land, Arbonet. Die hebben ook een soort overzicht. En daarin zag ik dat het best wel heftig is. Als je kijkt naar 2020-21 had je hoge uitval, langdurig thuis zitten. Maar in 2022 is het opeens een stuk minder, echt driekwart minder of zo. Dus je merkt dat mensen na verloop van tijd dus toch wel op een of andere manier herstellen. Misschien niet helemaal, maar ze kunnen in ieder geval alweer aan het werk. Het is niet zo dat mensen toen gewoon minder COVID opliepen? Nee. Ze hadden juist meer COVID in die tijd. Maar dat schrijven deskundigen wel toe aan het feit dat we gewoon meer immuniteit hebben opgebouwd. Maar dat ook dat de huidige coronavarianten minder voor long-COVID zorgen. Maar goed, inderdaad, we weten op medisch niveau, wetenschappelijk niveau, niet zo heel veel nog over long-COVID. En ja, Nederlands wetenschap, ook internationaal, is ook nog niet zo ver. Maar goed, volgende maand gaan we als het goed is horen of minister Kuipers meer geld gaat investeren in dat soort onderzoek. En hij zei dat hij dat voornemens is, maar hoe groot en hoe omvangrijk dat is, dat weten we niet. Maar dat gaan we dan als het goed is volgende maand horen. Ik ben benieuwd. Dank je wel, NOS-redacteur Gezondheidszorg Sander Zeurhaken. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Het is behoorlijk druk. Er staat ruim 800 kilometer file. Vooral bij Rotterdam, Eindhoven en Arnhem moet je veel geduld hebben. De meeste vertraging is er op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. Het oponthoud is daar meer dan drie kwartier. De Amerikaanse president Biden zegt dat hij met zorg kennis heeft genomen van berichten over het lekken van geheime documenten van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Toch ziet hij er geen acuut gevaar in. I'm concerned in what happened. But there's nothing contemporaneous that I'm aware of. Biden is in Ierland voor een driedaags bezoek waar hij onder meer het parlement toespreekt. D'enfant, il n'y a pas de place, il n'y a pas de temps, personne n'est un. toujours, mais pas longtemps, à la folie. Passionnément, un peu beaucoup, pas du tout. Amour toujours, quitter de vin, dévorer l'autre premier. Car pour ne faire plus qu'un, il faudra laisser un peu de soi quelque part. Quitter de vin, dévorer l'autre le premier. Car pour ne faire plus qu'un, il faudra laisser un peu de soi quelque part. Luciani, amour, toujours. 550 tot 600 donorkinderen heeft Jonathan M. al en nu moet het stoppen. Dat was de inzet van een kort geding vandaag, aangespannen door de moeder van een donorkind en de Stichting Donorkinderen. 28 april doet de rechter uitspraak. Maar verslaggever Mark Hamer, dat was bijna niet nodig geweest, hè? Nee, inderdaad. De zaak was even geschorst vanmiddag. De rechter hoorde het aan en die zei: volgens mij kunnen jullie er onderling uitkomen. Want Jonathan M. zei tijdens de behandeling dat hij eigenlijk al gestopt was met doneren sinds 2019. Ja, als er al een donorkind van hem was en als er dan een wens was om een tweede of een derde kind, ja, dan wilde hij nog wel leveren. Nou, ik zag de partijen, de advocaten en ook de aanklager, de partijen zelf op de gang staan. Druk in discussie, maar ze kwamen er niet uit. Jonathan M. wilde een bepaalde mate van vrijheid houden. En met een dwangsom kon hij al helemaal niet leven. Nou, dan werd die zaak dus toch afgemaakt. Jonathan M. kwam ook aan het woord. Hij heeft dus 550 tot 600 donorkinderen. Jan, wat vindt hij daar zelf eigenlijk van? Ja, we mogen zijn stem niet laten horen, maar hij vertelde eigenlijk dat hij het probleem helemaal niet zag. Oh. Sterker nog, dit is de nieuwe wereld. Het is een geheel nieuw concept, zei hij. Ja, je had eerst de anonieme donor. Ja, het is donor, een nieuw concept, ja. Je had al anonieme donor, dan had je de bekende donor. En nu is daar de bekende donor plus, en dat is hij. Gevaar voor inteelt en incest. Dat is toch wat de wetenschappelijke rapporten zeggen. Ja, dat zag hij niet. Ja, jongeren kunnen nu toch op een Insta-profiel aangeven dat ze een donorkind zijn. Nou, misschien ook nog wel een tekentje dat ze een donorkind van hem zijn. En ook dat de kinderen een probleem mee zouden hebben. Dat zag hij niet in. We mogen hem niet laten horen. Maar zijn advocaat legde het als volgt uit. Hij met bijna al zijn donorkinderen goed contact heeft. En dat zijn donorkinderen juist heel goed met hun halfbroertjes en zusjes kunnen omgaan. En de grote familie juist als een plus zien. Zo is Jonathan bezig geweest bij geboortes, bevallingen, bij de doop, eerste communie, kinderfeestjes, afzwemmen, voetbalwedstrijden, playbackshows, speeldagen of groep 8 musicals. En ook ontmoet veel kinderen en hun ouders eenmaal of vaker per jaar, wat allemaal heel erg leuk en gezellig is. En ook steeds meer opa's en oma's voegen zich daarbij. Ja, ik lachte net een beetje om de term een geheel nieuw concept, maar het is natuurlijk gewoon een hele serieuze zaak. En die werd ook gevolgd in de zaal, hè, door ouders van donorkinderen. Hoe reageerden zij? Nou, ik heb er diverse gesproken op de gang tijdens de schorsing en ook daarvoor. Ze waren echt aanwezig. Bij sommigen de tranen in de ogen. Ja, want ze vertrouwen hem gewoon niet meer. Hij heeft ook tegen, ik ben met een aantal van hen dus gesproken, zijn dus ook, hij zei steeds, ik wil maar een beperkt aantal donorkinderen hebben. Dat zijn er dus veel meer geworden. Hij zegt nu gestopt te zijn. De advocaten tijdens de zitting zeiden ook al, maar we hebben aanwijzingen dat er nog veel meer kinderen zijn gekomen. Ook de laatste 2 jaar dat er nog extra donorkinderen zijn bijgekomen. Ja, en ook dat contact, hè, waar hij het over heeft. Hij komt bij de geboorte zelfs aanwezig en op feestjes en met opa's en oma's. Ik hoorde de verhalen van, in het begin was er misschien nog wel wat contact. Maar toen er werd gevraagd, maar hoeveel donorkinderen heb je nu eigenlijk? Ja, dan viel het contact helemaal stil. Ja, er was eigenlijk geen vertrouwen in de verhalen die hij daar bracht. En de advocaten van de eisende partijen, die gingen daarna die schorsing ook wel hard in. Ik hoorde de heer in zijn antwoord op uw vragen in de mond nemen. Het is een nieuw concept. En ik voelde de pijn in de zaal bij die woorden. Want ik voel in de zaal en bij de achterban van de Stichting Donorkind, zij voelen dit inderdaad als een soort raar sociaal experiment waar zij nu in terecht zijn gekomen. En het is al heel raar en meeromvattend dat iedereen ooit had kunnen bedenken, maar het is nu wel genoeg. Ook zojuist weer duidelijk geworden dat Gedaagde de ernst van de mogelijke gevolgen van zijn gedrag echt niet inziet. Hij zegt, de donorkinderen ervaren het namelijk als erg leuk. Ze hebben ontmoeting met elkaar en spreken af en gaan samen op vakantie. Tot nu toe wijst niets erop dat kinderen anders zijn of zich anders gedragen dan andere kinderen. Als je kijkt naar de hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek die is gedaan naar de problemen van donorkinderen, is onderdeel uitmaken van een groot verwantschapsnetwerk. Als je kijkt naar de Gezondheidsraad, waarin 12 hoogleraren uit medische en ethische hoek hebben geadviseerd om een maximum van 12 gezinnen per donor aan te nemen. Als je al die wetenschappelijke fundering achter elkaar zet en als je dat dan betwist met, mijn kinderen vinden het erg leuk en niets wijst erop dat ze anders zijn of zich anders gedragen dan de anderen, dan zie je wat mij betreft echt de ernst van deze situatie niet in. Ja, het is nu dus aan de kortgedingrechter om te gaan oordelen. Ja, heel makkelijk zal het niet worden, want kan je iemand het verbieden? We hebben wel regelingen, er zijn wetenschappelijke rapporten. Maar ja, hij kan ook persoonlijk contact met bepaalde mensen. En als mensen naar hem toe komen, want ja, dat schijnt dus ook te gebeuren, specifiek naar hem toe komen van, ik wil nog een donorkind van jou hebben. Ja, kan je dat als rechter, kan je daar tussen gaan zitten? Zou je een dwangsom kunnen gaan opleggen? Ja, die zware taak ligt nu bij de rechter. Normaal gesproken doet men na 14 dagen uitspraak. Maar dan is het Koningsdag, dus ja, Het wordt een dagje later. Dankjewel, verslaggever Mark Hamer. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. In Japan worden eieren zo langzamerhand een luxe product. Het land wordt geteisterd door de ergste uitbraak van vogelgriep ooit geregistreerd. Miljoenen kippen in Japan zijn al geruimd en dat leidt tot een tekort aan eieren. De prijs van een gerecht dat wordt gemaakt op basis van eieren is daardoor ook enorm gestegen. En ja, dat is nogal een ding, want in de Japanse keuken wordt heel veel gebruik gemaakt van ei. Volgens de experts is het lastig te voorspellen wanneer het eiprobleem weer is opgelost. 4. New York is helemaal klaar met de 2 miljoen ratten die in die stad rondscharrelen. En dus heeft de stad een bestrijder aangesteld onder de naam Rattentsaar. Zo te horen ziet hij het wel zitten. Rats and the conditions that support their thriving will no longer be tolerated in New York City. There's a new sheriff in town. Rattentsaar is een voormalige lerares en die krijgt de opdracht om met uithoudingsvermogen de sluwe en vraatzuchtige rattenpopulatie te gaan afmaken. 3. Deze artiest. Boef komt Amerika niet meer in. Hij schrijft op Instagram dat hij tot zijn grote spijt nooit Los Angeles zal zien, omdat hij in de gevangenis heeft gezeten. Met behulp van zijn advocaat hebben ze van alles geprobeerd, maar zonder resultaat. Boef zat vanaf zijn 16e meerdere keren in de gevangenis. Waarom is niet bekend. 2. Deze serie krijgt een nieuwe spin-off. Game of Thrones krijgt nog een prequel. Dus een verhaal dat zich afspeelt voor de originele serie. Er is nog geen definitieve titel, maar voorlopig heet hij A Knight of the Seven Kingdoms. De serie gaat over een ridder en zijn schildknaap. Game of Thrones was een enorme hit. De 8 seizoenen hadden wereldwijd tientallen miljoenen kijkers. En vorig jaar kwam er ook al een prequel uit, House of the Dragon. 1. De koning, Willem-Alexander, zit vaak op de tribune bij sportwedstrijden. Maar voor welke voetbalclub juicht hij thuis eigenlijk? In de podcast Door de Ogen van de Koning geeft hij het antwoord. Toen ik met een oude vriend van mijn grootvader, die nam me mee naar Ajax. En Cruijff die beloofde gewoon in de pauze, toen ik hem daar zag als klein kind, van ik zal naar je zwaaien vlak voordat ik een doelpunt scoor. Daar is mijn liefde voor Ajax ontstaan. Ja, ik moet op alle vlakken neutraal zijn in het leven, behalve bij voetbal. En zwaaide die? Ja, en hij scoorde. Ja, en dat vertelt de koning 2 weken voordat hij op bezoek gaat in Rotterdam. Succes daar!

De lancering van de JUICE-zonde naar Jupiter is uitgesteld tot morgen. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft dat besloten omdat het slecht weer is bij de lanceerplaats in Frans-Guyana. De JUICE-zonde gaat onderzoeken of er leven mogelijk is op 3 van de grootste manen van Jupiter. Er zijn veel reacties op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het beter beschermen van omwonenden van grote industriebedrijven. Zo is de provincie Noord-Holland het eens dat er meer oog moet zijn voor de gezondheid. Zaaddonor Jonathan M., die naar eigen zeggen zo'n 550 kinderen heeft verwekt, wil de vrijheid houden om als donor actief te zijn. Dat zei hij vandaag tijdens een kort geding in Den Haag. De stichting Donorkind en een moeder eisten daar dat hij per direct stopt met zaaddonatie en dat er een overzicht komt van alle klinieken wereldwijd waar hij heeft gedoneerd. M gaf vandaag toe dat hij had gelogen over het maximaal aantal kinderen van 25 dat een donor in Nederland mag verwekken. Maar volgens hem zijn er nog steeds moeders die hem benaderen voor een tweede of derde kind. En die wil hij niet teleurstellen, zei hij tegen de rechter. Clubs in de Premier League hebben ermee ingestemd om gokreclames van de voorkant van de wedstrijdshirts van clubs te weren. Het is voor het eerst dat een sportcompetitie in het Verenigd Koninkrijk zo'n maatregel neemt. De roep om regulering van de gokindustrie klinkt al langer in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt correspondent Fleur Lansbach. Zo'n 400.000 mensen zijn verslaafd aan gokken, volgens de schattingen in dit land. En dat is erger geworden ook door de cost of living crisis. Dat is dus dat er veel hoge inflatie is en tegelijk bezuinigingen, waardoor mensen gewoon financieel krap zitten. En dat heeft eigenlijk het gokken ook nog groter gemaakt. 8 van de 20 clubs in de Engelse competitie hebben gokbedrijven op hun shirt staan. Na het voetbalseizoen 2025-2026 dus niet meer op de voorkant. In Nederland geldt vanaf 2025 een verbod op shirtsponsoring voor online gokbedrijven. En dan het weer, steeds meer opklaringen. Vanavond valt de wind weg, minima rond het vriespunt. Morgen eerst vrij zonnig, 's middags zon en stapelwolken en een enkele bui bij een graad of 15. En na het weekend droger, warmer en later ook zonniger. Ismael, dankjewel. Dan naar Bianca Damink bij de ANWB. Het wordt al ietsje rustiger, hè? Ja, inderdaad. De files worden langzaam maar zeker korter. Maar het is nog wel behoorlijk druk. Toch zijn er weinig bijzonderheden. Dit zijn de files met de meeste vertraging. Op de A10 Zuid bij Amsterdam heb je 20 minuten oponthoud voor knooppunt de Nieuwe Meer. Het verkeer richting Den Haag en Rotterdam staat daar in de file bij Amsterdam. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam heb je nog een half uur oponthoud tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. Het is druk bij Arnhem op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Je hebt daar nog 25 minuten oponthoud tussen knooppunt Grijsoord en Zevenaar. En op de A27 is het nog aansluiten van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en Hagestein. En daar is de vertraging nog 40 minuten. Ster. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij. 18 plus, speelbewust. Nu extra veel voordeel, want alleen deze week in de actie diverse Campina yoghurt 1 euro. Jumbo overaardappelen 2 voor 3 euro. En André Long Classics fles 300 milliliter 2 voor 5 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Zorg dat de volgende generatie de wereld kan blijven ontdekken. Bijvoorbeeld met de Toyota BZ4X. De nieuwe 100% elektrische SUV van Toyota. Je rijdt de BZ4X al vanaf €52.995. Toyota, let's move forward. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Rijd de Toyota BZ4X, de 100% elektrische SUV van Toyota, al vanaf €295 netto bijtelling per maand. Ontdek hem op toyota.nl. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. NPO Radio 1. NOS-NTR. Het stroomnetwerk in Nederland zit op sommige plaatsen al vol. En daarom moet het op de schop. We zullen in ieder geval van een systeem moeten gaan met ongeveer 20% elektriciteit vandaag naar een systeem in 2050 met ergens tussen de 40 en 60% elektriciteit. Dus we zullen heel veel infrastructuur bij moeten bouwen. Zowel op de Noordzee als op land. Dielke Teerstra. Nieuws en Co. Ja, hoe gaan we dat allemaal doen? Netbeheerder Tennet presenteerde vandaag de toekomstplannen voor het elektriciteitsnet. En daarin is een belangrijke rol weggelegd voor elektriciteitssnelwegen. Goedenavond, Manon van der Beek, bestuursvoorzitter van Tennet. Goedenavond. Ja, de hoogste baas bent u dus eventjes in de gewone woorden. Elektriciteitssnelwegen, wat zijn dat? Ja, dankjewel. Ja, het Target Grid, zo noemden we dat, dat we vandaag hebben gepresenteerd en ook hebben aangeboden trouwens aan minister Jetten, dat laat eigenlijk zien hoe het elektriciteitsnet in 2045 eruit gaat zien. Mijn collega Thomas hoorde zojuist, die vertelde ook dat we van een verbruik van elektriciteit in het totale energieverbruik van 20% naar 40% tot 60% gaan. En elektriciteitssnelwegen eigenlijk, die gaan er dan voor zorgen dat je die hele grote hoeveelheden groene stroom, afkomstig straks van de windparken op zee, dat je die op de juiste plek kan krijgen bij de industrie of bij bedrijven of bij huishoudens. En deels doe je dat eigenlijk door hoogspanningsverbindingen met masten, die je nu ook al tegenkomt eigenlijk in het landschap. En deels zullen dat ook ondergrondse verbindingen worden die de stroom dan over hele grote afstanden kunnen transporteren. Dus echt eigenlijk grote kabels vanaf de windmolens naar industriegebieden? Ook, ja. Ja, want als je kijkt, hè, mensen die merken dit nu ook al. Hè, want het bestaande hoogspanningsnet op land, dat wordt nu al enorm uitgebreid en ook verzwaard. Om die overgang van gas naar elektriciteit voor de huishoudens, maar ook voor die bedrijven mogelijk te maken. Dus wat je nu ziet, dat is wisselstroom. Dat wordt ook in woningen gebruikt. Dan moet je bijvoorbeeld, je ziet er bijvoorbeeld de verbindingen die we nu aanleggen van Zeeland naar Tilburg of van de Eemshaven naar Flevoland. Maar inderdaad, die industrieclusters, die moeten ook over op elektriciteit. En daar komen dan dus elektriciteitssnelwegen bij. En dat zijn dan gelijkstroomsnelwegen van die windparken op zee naar die industrie. Ja, ja. En die gelijkstroomverbindingen, die zullen we ondergronds gaan aanleggen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan in de toekomst een verbinding van Zeeland of de Maasvlakte, waar die wind eigenlijk aan de kust aanlandt, naar bijvoorbeeld Maasbracht bij het Gemmelot-industrieterrein. Maar mevrouw Van Beek, dat klinkt wel alsof heel Nederland straks opengebroken gaat worden. Wat gaan we daarvan merken? Ja, je merkt het nu al. En vandaag hebben we eigenlijk zo'n eerste versie aangeboden, hè, van hoe wij naar dat elektriciteitsnetwerk kijken aan minister Jetten. Voor ons is dat ook een aftrap, hè, om met de overheid, met de industrie, met alle belangenorganisaties in gesprek te gaan. Dan willen we aan het eind van het jaar ook een verdere, meer gedragen versie opleveren. Maar wat wel zo is, hè, als je het hebt over ambities voor 2030 of 2045 en 2050 in Europa, in Nederland, die zijn eigenlijk heel helder. Voor ons is dat heel dichtbij. Je moet je eigenlijk voorstellen dat de besluitvorming voor projecten in 2030 bij ons eigenlijk al geweest is. Ja. En bij ons is dan 2040 morgen en 2045, dan praten we over volgende maand in onze termen. En wij willen dus nu al starten met de voorbereidingen, zodat we ook met die ruimtelijke procedures op tijd klaar zijn om dat netwerk op tijd ook voor de toekomst klaar te hebben. Maar het klinkt ook alsof er wel heel erg veel voor moet gebeuren, hè, om deze visie werkelijkheid te maken. Hoe haalbaar is dit? Wat we vandaag hebben opgeleverd is eigenlijk een systeembenadering waarbij je eigenlijk de infrastructuur een beetje aan het stuur zet, als ik het zo mag zetten. Wat zodat bedoelt u daarmee? Zodat wij kunnen beginnen met wat nu nodig is en niet pas over 10 of 15 jaar wanneer het te laat is. En daar moet zeker nog wat voor gebeuren. Als ik daar een paar dingen uit mag halen, er moeten afspraken komen met de landen om ons heen. Er zal aanvullend locatiebeleid nodig zijn om te zorgen dat de vraag naar elektriciteit dicht bij het aanbod komt. He, dus denk aan als de wind op zee aanlandt, dat dan daar ook bij voorkeur de vraag is van de industrie. Er zullen tijdige vergunningsverleningen moeten komen. Als ik nog twee dingen mag noemen, we zullen ook naar het marktmodel moeten kijken, internationaal, zodat die grensoverschrijdende uitwisseling van elektriciteit straks ook goed... Een heleboel moet er nog gebeuren, ja. In ieder geval. Dat is wel duidelijk. Wat gaat dat allemaal kosten? In de versie die we vandaag hebben opgeleverd, hebben we nog niet de kosten meegenomen. Dat komt wel. Ik kan wel al zeggen dat de hele verduurzaming van het elektriciteitssysteem, ja, dat gaat vele tientallen miljarden vergen. Onze 10-jaars investeringsagenda is meer dan 100 miljard op dit moment. Voor Nederland en Duitsland moet ik er dan bij zetten. Het is ook een onderwerp, die kosten, die we Europees zullen moeten bespreken, omdat uiteindelijk in die toekomst landen van elkaars elektriciteit gebruik gaan maken. Dus als er veel wind is, dan zullen andere landen de stroom willen gebruiken die bijvoorbeeld vanuit Nederland kunnen exporteren. Maar een windstille dag, nou vandaag dus, vanavond, dan zullen wij bijvoorbeeld uit Noorwegen of het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk bijvoorbeeld waterkracht of kernenergie willen importeren. Ja, dus dat zullen we met elkaar moeten gaan afspreken. Dank voor deze toelichting, Manon van Beek, bestuursvoorzitter van TenneT. Ja, en hoort op de achtergrond al stadiongeluid. Want Feyenoord maakt zich klaar voor de kwartfinale van de Europa League. Om 6:15 begint de wedstrijd die een herhaling is van de Conference League finale van vorig jaar tegen AS Roma. En Arman Afsaroglu gaat die wedstrijd straks verslaan. Arman, vorig jaar, die finale, die werd gewonnen door de Italianen. Maakt ze dat, durf ik bijna niet te vragen, ook favoriet voor vanavond? Nou ja, als je kijkt naar de spelers die AS Roma het veld kan brengen vanavond, zeker wel. Want AS Roma is een hele grote club uit Italië, de nummer 3 van de Serie A. En heeft ook zeer goede, duurbetaalde voetballers op het veld staan. Denk bijvoorbeeld aan een Argentijn, een wereldkampioen in de persoon van Dybala. Tammy Abraham is een goede spits. Pellegrini is Italiaans international. Maar het zijn eigenlijk allemaal internationals bij AS Roma. Met ook nog eens een van de beste trainers ter wereld op de bank, José Mourinho. Dus ja, AS Roma is zeker de favoriet. Maar Feyenoord in Europa, zeker onder leiding van Arne Slot, is toch wel een bijzonder verhaal. Want sinds Slot het hier voor het zeggen heeft, is Feyenoord ijzersterk in Europa. Slot die in zijn hele carrière als loopbaan als trainer nog nooit zelfs een thuiswedstrijd in Europees verband heeft verloren. En je hebt het gevoel, en dat voelen we eigenlijk allemaal, dat veel mensen wel geloven in de kansen van Feyenoord. Ondanks de kracht van de tegenstander, ondanks de geweldige spelers die er bij AS Roma op het veld staan. Overigens geen Wijnaldum, die daar speelt, natuurlijk uit Rotterdam komt, maar vandaag op de bank begint bij AS Roma. Maar ondanks die spelers bij AS Roma voelen ze dat dit wel eens het jaar kan zijn. Dat Feyenoord hele bijzondere dingen kan doen. En dus revanche zou kunnen nemen op die verloren finale van het vorige seizoen. En nou is er de afgelopen weken veel te doen geweest, hè, om supportersgeweld. Er hangen nu netten in het stadion van Feyenoord. Een paar vlakken blijven ook leeg. Wat merk jij nu in het stadion? Is er verschil ook in sfeer bijvoorbeeld dan bij de vorige Europese wedstrijden van Feyenoord? Nou, er zijn een paar dingen anders. Ten eerste het aanvangstijdstip. Want ja, dat klinkt misschien gek, maar omdat de wedstrijd 6:45 begint, denk ik sowieso dat het iets minder beladen gaat zijn. Want het is nog daglicht. Mensen hebben iets minder gedronken. Mm-hmm. Iets minder andere middelen tot zich genomen, wellicht wel. Dat maakt dat de sfeer sowieso iets anders is dan een avondwedstrijd. Waar het helemaal donker is en de Kuip nog wat meer giert van de adrenaline. En het voelt sowieso heel anders. Bijvoorbeeld dan die bekerwedstrijd van een week geleden tegen Ajax. Toen was ik hier ook. Toen kwam ik hier aanlopen. Toen moest ik mijn weg banen tussen de Duitse waterkanonnen en de mobiele eenheid. Nou, dat valt vandaag enorm mee. Dus hangen inderdaad netten. Maar aan één kant van het stadion niet. Dat had Feyenoord liever anders gewild. Zij willen overal netten. Maar de UEFA wil dat die netten niet het zicht van de camera mogen belemmeren. Aha. En daarom heeft Feyenoord zelf besloten om een paar duizend stoelen leeg te laten. Omdat ze bang zijn dat vanuit die vakken die het dichtst op het veld zitten, dat vanuit daar dingen op het veld kunnen worden gegooid. Nou, daar hadden ze geen zin in. Dus houden ze die vakken leeg. Sowieso, de UEFA die houdt Feyenoord zeer nauwlettend in de gaten. Veel straf al gehad de afgelopen jaren. Feyenoord zat er niet goed op in Europa. En ze hopen hier echt dat het vanavond rustig gaat blijven. Overigens zonder fans van AS Roma. Die zijn niet welkom hier. Zoals volgende week in Olympico. Fans van Feyenoord daar ook niet welkom zullen zijn. Dankjewel, Arman Afsaroglu. En we horen jou zo meteen. Dat is dus al over een klein half uurtje. 6:15 begint die wedstrijd. En dan horen we jou met Andy Houtkamp op deze zender. Met een verslag van die wedstrijd. Feyenoord AS Roma. Bianca Damink, waar staat het nog vast? Het is vooral nog druk in het westen van het land, zoals op de A4 en de A20. Maar er staat ook nog een flinke file op de A27 van Almere naar Gorkum. Want daar is de vertraging nog ruim een half uur. Er staat file tussen Hilversum en Hagestein. Duitsland heeft aan Polen toestemming gegeven om 5 gevechtsvliegtuigen te sturen naar Oekraïne. Het zijn oude MIG's die nog zijn gebouwd in de tijd van de Sovjet-Unie. Duitsland moest toestemming geven omdat het vroeger Duitse toestellen waren. En ze behoorden tot de defensiemacht van het voormalige Oost-Duitsland. Het was even schrikken vanmiddag voor Oekraïense vluchtelingen in Oosterbeek in Gelderland. Het gebouw waar ze sinds kort wonen werd geramd door een auto. De hele pui is vernield en het pand moet worden gestut. Sinds een week zit er een Oekraïens gezin is daarin ondergebracht. En dan moeten we maar afwachten wat er nu vanavond met ze gaat gebeuren. Kan het voorste deel van de woning bewoond blijven worden of niet? Het lijkt het meest waarschijnlijk nu dat ze voorlopig even ergens anders ondergebracht zullen moeten worden. De Oekraïners raakten niet gewond. Een inzittende van de auto wel, die is naar het ziekenhuis gebracht. En de aanleg van de Lelylaan is weer een stap dichterbij gekomen. De transportcommissie van het Europees Parlement heeft een nieuwe Europese transportkaart voor belangrijke internationale treinverbindingen aangenomen. En op die kaart staat ook de Lelylaan. Die gaat van Amsterdam via Drachten en Groningen naar Bremen. Ja, we gaan het hebben over minirokken en hotpants. Want de ontwerper van die kledingstukken is overleden. Mary Quant. Modeontwerpster schudde de modewereld in de jaren 60 op met haar controversiële design. Goedenavond, Nienke Bloemberg. Hi. Ik ben modeconservator bij het Centraal Museum in Utrecht. Ja, ja, minirokjes, hotpants. Wat deden al die benen, zal ik maar zeggen, in de modewereld? Ja, dat was behoorlijk revolutionair in die tijd. Kijk, nu kijk je misschien er niet meer van op of om. Maar je moet je bedenken dat eeuwenlang eigenlijk het lichaam van de vrouw tot over de enkel was bedekt. In de jaren 20 werd het ook al wat korter. Kwam de rok tot op de knie. Maar een minirok met zoveel been, ja, nee, daarvan sloegen sommige mensen toch wel stijl achterover. Ja. En zij tekende die dus, of ja, op een gegeven moment, of ze bedachten in ieder geval. En daar gingen die ontwerpen, gingen die meteen de wereld over? Ja, wie hem echt heeft ontworpen, dat is eigenlijk nog altijd onduidelijk. En zelf zegt zij ook wel dat de straat de minirok heeft bedacht. Maar haar naam en de minirok is echt zijn echt onlosmakelijk met elkaar verbonden. De straat als in mensen deden gewoon zelf en steeds verder hun rokjes omhoog. En nog meer omhoog en nog meer omhoog. Ja. Precies, ja. En zij wist gewoon als geen ander om ook jongeren te inspireren en een groot publiek te bereiken. En ze ontwierp ze zeker, ja. Ja. Nou waren die rokjes en korte broekjes ook niet alleen maar een nieuwe modevorm, maar het ging eigenlijk verder, hè? Het ging ook echt over de bevrijding van de vrouw. Hoe kijkt u daarnaar? Ja. Ja, nee, het was echt een periode waarin er een nieuwe rol komt voor vrouwen. En überhaupt, zeg maar, de jongeren. Maar zeker de meiden, de vrouwen wilden niet meer lijken op hun moeders. Dat is natuurlijk sowieso wel vaak met generaties. Maar in deze periode, in de swinging 60s, was dat toch echt wel aan de hand. Er was een hele jongere cultuur die ook in Nederland ontstond. Maar vooral ook uit Londen kwam overwaaien. En dat had te maken met de opkomst van de muziek, meer vrije tijd, meer geld. En ook wel tegen een bepaalde burgerlijkheid willen zetten. En ik denk dat die minirok daar echt heel symbolisch ook voor is geworden. Inderdaad, in de jaren 60 dus daar al symbolisch voor is geworden. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die nu nog steeds wel staat voor een soort bevrijding. Hè? Er zijn nog steeds natuurlijk delen over de wereld waar de lengte van de rok een onderwerp is. Kan het nou eigenlijk dat zo'n klein stukje stof of groot stukje been, zeg maar, nog zoveel ophef kan veroorzaken? Ja, ik moet zeggen dat ik dat heel interessant vind aan de mode. Het geeft vaak echt een goed beeld van de tijdsgeest, maar ook van een bepaalde cultuur of een periode waarin je leeft. En je hebt gelijk, ik denk dat er het kunnen kleden zoals je wil, een bepaalde vrijheid daarin, ik denk meer nog voor vrouwen dan voor mannen. Daar moeten we denk ik nog altijd alert op zijn en ook voor blijven strijden. Als ik denk aan de jaren 60, dan zie ik ook meteen iemand voor me, een vrouw met inderdaad veel haar en make-up en dan zo'n kort rokje. Was het ook zo dat iedereen meteen aantrok? Was die minirok meteen populair? Nou, wel. Jongeren sloegen er goed op aan. En het leuke is ook dat Mary Quant verschillende keren in Nederland is geweest. Ook in Amsterdam bij Mads & Co. werd het bijvoorbeeld verkocht. In 1965 heeft ze ook een modeshow gehouden bij Heers op het Leidseplein. Mm-hmm. Ze was ook echt wel fan van Nederland. Ze zei ook, hier gebeurt het. Hier swingt het nog meer dan in Londen op dit moment. De meiden hier zijn zo origineel. Of de jongeren hier eigenlijk. Dus ze was ook echt wel fan hier. Maar goed, met zo'n iconisch of revolutionair kledingstuk, ja, dan heb je natuurlijk altijd voorstanders en tegenstanders. Dus ja. Er waren er genoeg die ook met afkeurende blikken keken naar deze nieuwe ontwikkelingen. Ja, en toch ligt hij gewoon nog bij heel veel mensen, denk ik, nu in de kledingkast, minirok. Ja, hij is weer helemaal... Iets minder misschien? Ja. Hotpants, ja, dat is inderdaad, die zie je iets minder. Maar de minirok zie je echt nog wel op de catwalk ook de afgelopen seizoenen. Dus zelfs 60 jaar later is het nog steeds niet alleen een heel actueel kledingstuk, maar wordt ook echt nog wel gedragen. Dankjewel, modeconservator bij het Centraal Museum, Nienke Bloemberg. Ophef in Spanje. Het hoofdkantoor van Ferrovial, dat is het grootste bouwbedrijf van Spanje, gaat verhuizen naar Nederland. Het besluit is vandaag definitief genomen. Van de 5000 werknemers in Spanje zullen er maar enkele tientallen meegaan hier naartoe. Correspondent Edwin Winkels in Barcelona. Waarom gaat het bedrijf naar Nederland? Dat hebben ze een maand geleden aangekondigd. Dat was de president-directeur. En de belangrijkste reden, herhaalde hij vandaag ook op de aandeelhoudersvergadering... waarmee de aandeelhouders hebben ingestemd met dit plan... is dat ze graag naar de beurs in New York willen. Ze willen internationaler worden. Vanuit Spanje, zegt hij, is dat verstandig. En dat is makkelijker om dat via de beurs in Amsterdam te doen. En ze hebben al een klein filiaal in Nederland, in Amsterdam... aan de westkant van Amsterdam, op zo'n bedrijvencomplex. En wat ze nu doen is gaan fuseren. Een Nederlands bedrijf willen worden. Edwin, je viel net eventjes weg. Je verbinding was even ietsje slechter. Maar je vertelde dat ze ook een klein kantoor hebben in Amsterdam, hè? Ja, ze hadden al een klein filiaal in Amsterdam. Dat is Ferrovial Internationaal. Die doet de internationale belangen. En daar gaan ze mee fuseren. En dan wordt heel Ferrovial, je zei het al, echt een gigantisch bedrijf... wordt dan Nederlands en krijgen ze dat hoofdkantoor in Nederland. Zij zijn al voor 85% bezig in het buitenland, zeggen ze. Dus zo belangrijk zijn ze niet voor Spanje. En daarom willen ze graag Nederland worden. Je zegt, zo belangrijk zijn ze niet voor Spanje. Toch ophef dus over die verhuizing. Want wat betekent dit bedrijf wel voor Spanje? Ja, de regering is ziedend woedend sinds de aankondiging. Het wordt beschouwd als een soort verraad. Volgens de regering doen ze het alleen maar om geen belasting meer te betalen in Spanje. Ze zou inderdaad, is uitgerekend, als ze naar Nederland verhuizen, jaarlijks 40 miljoen euro minder aan belasting hoeven te betalen. Dankzij dat gunstige klimaat voor bedrijven in Nederland. Ferrovial is in de jaren 50 opgericht. Heeft heel veel publieke werken. Ze doen vooral infrastructuur, bouw. Heel veel snelwegen, spoor in Spanje al die jaren gedaan. Is echt zo'n super Spaans bedrijf. Het is niet bijvoorbeeld, je moet denken, in Nederland hebben we de gevallen gehad van Shell en Unilever, hè, die al half Brits, half Nederlands waren. En besluiten naar Londen te verhuizen bijvoorbeeld. Nee, Ferrovial is echt van de Spanjaarden. De eigenaar is de derde rijkste Spanjaard. Na de vader en zoon van het Zara-concern. En dat zegt de regering, ja, jullie hebben publieke steun voor ons gehad, publieke werken, et cetera. Vorig jaar nog voor 320 miljoen aan publieke werken in Spanje. Dit is gewoon een rotstreek om in Nederland een klein hoofdkantoor op te zetten. Ja. Kunnen ze er nog iets tegen doen? De regering... Officieel niet. Ze hebben het wel geprobeerd. Of ze zeggen van ja, dan moet een ander soort belasting worden betaald. Maar officieel kan de regering niks doen. Rafael Del Pino, de eigenaar, zei ook vandaag van ja, we zitten in de EU. Dan moet dit toch eenvoudig kunnen. Het enige wat kan gebeuren, dat Ferrovial voor die aandeelhoudersvergadering van vandaag aankondigde van als er, de meerderheid heeft ja gestemd, maar er zijn ook aandeelhouders die tegen hebben gestemd. En die mogen dan hun aandelen teruggeven aan het bedrijf. Als zij dat niet willen, dan krijgen ze dan €26 voor. En als dat bedrag wat aandeelhouders nu willen hebben, die het niet eens zijn, boven de €500 miljoen uitkomt, dat lijkt veel, maar dat zijn maar eigenlijk 2,5% van alle aandelen. Als het boven dat bedrag uitkomt, dan zou Ferrovial besluiten om die verhuizing toch niet te doen, want dan kost het hun gewoon te veel geld. Dat is het enige wat zou kunnen gebeuren, maar anders dan ja, komende zomer zit dat kantoor dan ineens vol met enkele tientallen Spanjaarden die vrijwillig dat wel van Madrid daarheen moeten verhuizen. Ja. Dankjewel, correspondent Edwin Winkels. En dit was Nieuws en Co. En straks niet Dit is de Dag, maar ik zei het net al, er staat wat anders te gebeuren. En daarom Langs de Lijn en Omstreken met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Ja, en dan gaat u vanaf 9 uur die wedstrijd tussen Anderlecht AZ in de Conference League horen. En we beginnen zometeen met Feyenoord AS Roma in de kwartfinale van de Europa League. Dat na de hoofdpunten van het nieuws. Daarvoor is hier Ewout de Jong. Ik wens u een hele fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. Het nieuwe bestuur van de stichting Hulptroepenalliantie wil €21 miljoen terughalen bij de drie oud-bestuurders, onder wie Siewert van Linde. Dat zouden ze hebben verdiend met de omstreden mondkapjesdeal. Polen heeft de Duitse regering om toestemming gevraagd voor de levering van meer gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. Dat meldt het Duitse persbureau DPA. Polen wil 22 MiG-straaljagers leveren, maar daarvoor is de Duitse toestemming nodig. Een basisschool in Amsterdam-Zuidoost blijft ook morgen nog dicht na een online bedreiging. Die volgde na een TikTok-bericht van een medewerker van de school. De politie zegt niet te weten of het gaat om een serieuze dreiging. Een zaaddonor Jonathan M., die naar eigen zeggen zo'n 550 kinderen heeft verwekt, wil als donor actief blijven. Dat zei hij vandaag voor de rechter. De stichting Donorkind en de Moeder eisten daar dat hij stopt. In Nederland mogen zaaddonoren maximaal 25 kinderen verwekken. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, minima rond het vriespunt. Morgen eerst zonnig, later ook stapelwolken en een enkele bui bij een graad of 14. Dan is er ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat nog zo'n 300 kilometer file. De meeste files worden nu korter. Onder meer bij Amsterdam is het nog wel behoorlijk druk. En dat komt ook door een ongeluk met een vrachtwagen bij knooppunt Amstel op de A10 Zuid. Richting Utrecht kost dat je nu een half uur extra. Er zijn een paar rijstroken dicht. Op de A5 richting Amsterdam heb je daardoor ook 40 minuten oponthoud voor de aansluiting met de A10. En het is druk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen. Daar heb je een half uur extra reistijd nog. Op de A4 is het ook nog druk van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein, daar sta je in de file. De vertraging is ook daar nog zo'n half uur. En op de A27 heb je 25 minuten tijdverlies van Almere naar Gorkum. De file staat tussen Hilversum en Hagestein. Ster. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus nu de nieuwe zonnepanelen fout geïnstalleerd zijn...